Kanadyjska grupa Mystery rozpoczęła audycję muzyczną Dym na wodzie. Tajemnica tego występu ujawni się jeszcze przed końcem audycji, a więc przed godziną pierwszą. Olga Szućko, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, opracowanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Witamy i zapraszamy. Kiedyś na takie płyty czekało się do końca lata albo do wczesnej jesieni co najmniej, no a teraz w środku lata ukazał się trzeci album studyjny amerykańskiej grupy Greta Van Fleet. Nosi tytuł Star Catcher. Nagrywany był przez 3 lata, jak podaje zespół, no ale pandemia od 2021 roku, pewnych rzeczy nie można było robić, więc inne rzeczy, a zwłaszcza prace studyjne, można było kontynuować dłużej, spokojniej, może staranniej. Rezultatem jest 10 nagrań o łącznym czasie trwania 43 minut prawie. Brzmienie jest bardziej korzenne, powiedziałbym, w stylistyce rocka, wręcz garażowe, i to chyba dobrze dla tego rodzaju muzyki. W amerykańskiej prasie muzycznej trwa dość ożywiona dyskusja, na ile Greta Van Fleet przypomina Led Zeppelin. No i co z tego wynika? Choć Greta wcale nie ukrywa, że się na Zeppelinach wychowała i rozwija to rockowe brzmienie na swój sposób. Nie ma elementu zaskoczenia w tej płycie, to oczywiste, bo to już trzecia płyta tego składu, ale warsztat muzyczny jest coraz lepszy, no i całość ma swoją wagę. See 6 lat, jeśli dobrze liczę, bo to był 2017 rok. 6 lat zatem mija od debiutu zespołu Greta Van Fleet. Jak powiedziałem, nie ma elementu zaskoczenia, że oni tak właśnie grają. No ale cieszę się, że mamy taki album na resztę wakacyjnego czasu. Co ciekawe, to głównie amerykańska prasa prowadzi te spory i dyskusje wokół cepelinowych inspiracji Grety. Brytyjczycy podchodzą do sprawy znacznie spokojniej, chociaż Cepelin to w końcu zespół brytyjski. No ale Brytyjczycy zajęci są w tej chwili głównie nowym albumem zespołu Blur. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt Roberto standing there. Found my transcendence. It played in mono, painted blue. Speed, I heed the sign. czasy świetności Britpopu to lata 90., a więc czasy zdecydowanie minione. No ale Brytyjczycy mają wciąż słabość do dawnych gwiazd tego gatunku, więc każdy nowy album zespołu Blur może liczyć na Wyspach na spore zainteresowanie. Tak też dzieje się z płytą The Ballad of Darren. To 10 dość spokojnych piosenek, jak na Britpop, który ja pamiętam z lat 90., plus dwie dodatkowe piosenki na wersji deluxe płyty, czyli takiej wersji rozszerzonej. Proszę posłuchać tej 12, zatytułowanej This One. Lata świetności Britpopu minęły, no ale te dawne gwiazdy, te najważniejsze, Blur, Oasis, kilka innych grup wciąż mają swoich panów i zespół Blur co kilka lat nowy album wydaje i zawsze czyni to z sukcesem. Ten najnowszy, Ballad of Darren, jest aktualnie płytowym numerem jeden w Wielkiej Brytanii zdecydowanie. Skoro jesteśmy na Wyspach Brytyjskich, w minionym tygodniu Brian May, fantastyczny gitarzysta grupy The Queen, obchodził 76. urodziny. Nie tylko z tej okazji chciałbym Państwu przypomnieć płytę wydaną niedawno, jego płytę Briana Maya z takim utworem oto. No i taki fragmencik, bo to tydzień temu grane było. Przypomnę Państwu, to nagrania Briana Maya, których dokonał on wiosną 83 roku w Los Angeles z amerykańskimi kolegami. Na drugiej gitarze grał fantastyczny Eddie Van Halen. Nagrał piosenkę dla małego synka wtedy, to właśnie Starfleet, to piosenka z japońskiej kreskówki filmu dla dzieci pokazywanego wtedy w brytyjskiej telewizji oraz dwa utwory bluesowe, które Państwu tydzień temu zaprezentowałem. No a wrócił do tego grania w pewnym sensie 10 lat później, w 93 roku, kiedy to wybrał się do Stanów Zjednoczonych na koncerty. No była cała światowa trasa koncertowa Briana Maya i wtedy przypomniał amerykańskiej publiczności tego swojego bluesa. I got back a couple of years to something called Starfleet. You may remember this. There's a place here where if you want to go, let me out! That'll be fine, okay? Shame on it all. Let me out. million miles away. I'd never come back. Maybe. Let me out, baby. No i tu proszę Państwa, ten blues skomponowany przez Briana Maya dobiega końca. O, takim akcentem gitarowym. No i za chwilę usłyszą Państwo to, co na koncertach Briana Maya, także tych solowych, było jazdą obowiązkową, jeśli chodzi o koncertowe wykonania. Najnowszy album firmowany przez Briana Maya nosi tytuł Starfleet Sessions. Zawiera nagrania studyjne sprzed lat 40 i koncertowe, niewielkie takie ciekawostki koncertowe 10 lat późniejsze. No nie jest to na pewno najważniejsza płyta w karierze sławnego gitarzysty, ale taka sympatyczna pamiątka, prezent dla fanów. W środę dokładnie Brian May obchodził 76 urodziny i wciąż jest aktywnym artystą na brytyjskiej scenie muzycznej, udziela wywiadów, otwiera wystawy, wręcza nagrody i ta płyta także jest okazją, aby wrócić do jego dokonań. Nowa piosenka zespołu The Boards już po premierze.

ten dla frików haj, intelektualistów rdzeń, alchemia kontra lepszy świat, fanatyków raj. You're a part of the E-Tribe. The tribe is us, a dying breed, without a cause. At the end, at the beginning, disoriented, disoriented. Santa Muerte ma kapitans, ostatni szał, końcowy kadr, nieśmiertelny trans. Pierwszy obraz, nowy kadr. Santa Muerte ma kapitans, ostatni szał, końcowy kadr, nieśmiertelny trans. Karolina Czarnecka i Szat, producent tej piosenki. Karolina Czarnecka, aktorka, wokalistka i autorka piosenek. Jej nowy projekt muzyczny, 5 utworów, nosi tytuł Sens cybernetyczny, Wyspa Spam. Bartek Królik zapowiada swój nowy album i on zakończy pierwszą godzinę Dymu na wodzie piosenką Obietnice. Obietnice i niespełnione sny, niespełnione sny.